ختم آیات دے 243 سورۃ بقرہ دویم پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. سورة بقرة سلور حسوا اول عيسى كي سلياتنو اثبات توحيدو دوم عيسى كي شپغو آياتنو پاي كي اثبات رسالتو دریم عیسا کې اتاو یا آیاتونو پای کې مضمون د جهاد او د جهاد د پاره د جهاد د پاره درې منازلو. اول منزل کې د مجاهد ټریننګو لس صفاتو تهذیب الاخلاق. په دویم منزل کې سیاست المدنیو د ملک د اصلاح د پاره سلور قوانینو. او درې منزل کې د مل د کورنۍ اصلاح اتل احکام تدبیری منزل د پاره بیان شو. چې دا درې منازل بیان شو نو چې کوم مقصد د پاره دای سچلول شو نو دا غي مقصد بیان ذکر کړي او دا غي مقصد د پاره د مشرانو بندوبست کړي. ا چې د دې مقصد د جهاد د پاره ته زی ستا امیر بسو کی په کم شرطونو به برابرۍ او امیر بزان له جوړې مشر به جوړې او کم خلق چې د دې مقصد نه تختیدل او یریدل چې موږ به مړ شو نو هغه باندې هغه ځکه الله مرګ راوستي دو اباد زکسانو چې هغه یریدل د جهاد نه نو هغه یوځه تلالل زانې بچکاو چې موږ بل تخلاص شو پاغه ځکه په الله مرګ راوستي دو الله ملکلو بیا لا ژوندې کلو چې تاسو ځان بچکو هغه ته اشاره کوي تنویر په جهاد باندې او زجر رټنا هغه سستو متکاسلینو ته. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم انوینتو آکسان تن ګور آکسانو ته چوتل من دیارهم دخلو کورونا وهم اولوفن او وغی پزرگونو بانده پزرگونو او دجا قوت دل سوکو یتیازر و بارار ارسو چوخ پزرگونو حضر الموت دیاری دمارگنا فقال لهم الله موتو نو یغی تالام لشی سم احیاهم اغیل تالام لکلو بیا جوندیکلو اغیلر الله په دعا دیو پیغمبر باندې. دی صورت کې 15 ځله ذکر کړي چې پس د مرګ می جون ورکړي. دا دریم ځله یو ځل هغه بنی اسرائیل چاغه حمله شو او بیا الله جوندیکلو ثم حیاکم. دویم ځل هغه سره چې د ترځوی وجلو ثم ها واذا قتلتم نفسا فدارتم فيها اغه د مال د پاره وجل یو وی دو بل وی دو نو الله اغه ژوندې کو اغه وی زفلانی وجل ما. دا دریم زل شو دریم زل حافظ د مرګ ژوندون دا بنی اسرائیل چې تختیدلیو د مرګ نه. ان الله لذو فضل علی الناس بشک الله خامخا خاوند فضل له په خلکو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد خلکو نا شکریا ادا کوي. دا یو لوی نعمت نو انسان د دنیا نه لار شي مر شي خلک اگر ماندونه پات شي او بیا غ ژوند شي او دنیا کی ګرځي نو دا نعمت نو. وقاتلوا فی سبیل الله دعا واده دے مضمون د جهاد په دریم ځل باندې جنگو کوي په لار د الله کې د کافرو سره عالمو پوشي ان الله بشک الله سميع عليم اوریدلو والا پوه دے. کم کا چته کې الله په خبر دے اوریدونکو اوس ترغیب ورکه یوازې جهاد کې مال لګولم دي جهاد نه لري مال بم لګي علم په سفر زه نو مال بم لګي د دین په کار پسې زه نو خرج بکې یو زه د زه کړی به لګي خرج بکې زه بیمار شوی فزان به مالم لګي ځکه چې ته د الله دین بیانې د الله دین زده کې دام یو جهادو چې زه نو هغه د پاره وکړی بندوبست د دوایې د ټولو چیزونو غم ځان باندې کې جهاد لذین او ام بندوبست بازار لذ خپل ځان کې منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا زکا د دین په کار کې تاسو خلک تعاون نه کوي او چې یو نیم به چې هغه به د الله نه یریږي او هغه به امید لري چې مال به الله دې اجر را کوي د دنیا په سیزونو کې ارسوک تاسو تعاون او مرسته کوي خو په دین کې ډیر کم کوي نو په ځان به خرج کوي زکه ترغیب انفاق ته ورکو منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا ګور د سړی سلور زامن دی او هغه دوه درې سکول کالج ته ځي نو ار یو لپلار شل یا 50 خامخا ور کوي ګینه شل دیر شور کوي روزانا اکم چې طالب ګری او قران کتابون لذی نو هغه وستا پس لګي ته وظیفه خورا چل خورا ستا روپۍ نه لګي کریم دل خان هغه له یو روپۍ نه ور کوي نو تازه کې انفاق ورکو چې انفاق وکي پخپل پخپل ځان باندې مال لګي حدانو چې اصل بچي خو میداو چې د الله د رضا لپاره کوشش کوي او علم حاصلې زمام مسلی سره هغه کې علم حاصل کو نو ځان لګټه را ځان له مزه کوي نوکریانو پیسې واسلې او کده د دین کار وکړي علم نو زمام فایده را چې چا اوس تاونو کو نو داغه هم فایده را ځان له فایده را نو دا فایده څوک نه ګوري بس نن ظاهری دنیا فایده را ټکی پیسې چا سره کړی دي من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا سوق دی غزا چور کول بوګی الله لرا ور کول خستا سوق دی غزا کس چور کول بوګی الله لرا ور کول خستا خستا ور کول مطابق د شریعت فیضائفه له د چنب کی الله دا مال دا غزا پارا اضافن کثیرا په د چند ډیر سره وګورا په دنیا یې په سیزونو نه د چنکاو د الله د دین د پاره مال ورکو نو داغه د پاره سوچند سیوا کو همغه چندونه نه ګورو مخ دنیا کې داغه ګټه ګورو کو دنیا کې ګټه را کوي نو خدای چې نه را کوي نو یې خیر کې زمانه ده په کار نن ټول سیزونو د دنیا اماده پرستی ده والله یقبض و یبسط الله فراح کوي او تنگي رزقونو لرا پچار رزق فراخ کی د معمولی سیز نه اوچت کی اوچتی کی اوروانی کی دور حت اورسه جدا اشمیرو گنتی بیان شو کوله و یا بسوتو او پچای تنگی فراخ کی یقبزو تنگیه پچا ډیر تنگی او پچا ډیر فراخ کی الله زمون رزقونو کی وسعت او فراخی پیدا کی وَيْلَ تُرْجَعُونَ او خاطر الله تبتاسو واپس کولی شي نو چې الله ته واپس کېږي مال د چن کوي نو ورکه د الله لپاره دلته وي مال ورکا چې د چن دې کما مال ورکا چې فراخې کما دلا د دې صورت اخر تاسو ګوري الته درې نور ذکر کړي 218 پیت آیات ګوري 268 الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء شیطان یری تاسو د فقر نه چې مال مخرج کوا غریب او ملنګ بشه دا لګه کړی او پیسې د سره دی چې دا ختم شنو بیا بسکه وای کنه شیطان دی لوی جنیل د بوخل له دا لګه پیسې دی نو او وزیر زاده بیا بسکه و یامرکم بالفحشاء واذ با کار کوم چې الله کوم ویری دي الله وزید له پور کوما و یا امرکم بالفحشاء دغه دا سکه و یا امرکم بالفحشاء او الله حکم کیتا او شیطان حکم کیتا ستا بالفحشاء پسوانه په بهای لوی بهایي بوله مال نه لګي په ملګری خوراک نه کې ځاله پټ پټ خوراک کوا ملک ملګری بیمار دی، تکلیف دی، خرچ او سر نشتا، ها او ته نه خیر وس کیږي خو دا ختم شي بیا پس کوما وعده پدل کوم بیا چې ختم شي نو زما هم دغه حالتي څنګه زده پما بالا بل مهربانه کی الله ور کول وو صدا قستو کا ستاجه بار وخت دکی او که ته پټ پټو نه کې نشته نشته نشته نشته نه الله یو ورکه نشته زاوږه کړه. حدیث کې راځي دو فرشتي دي، دو قسمه، یو فرشته د سانا تر ماخه مپوري دعا غوالي د هغه چا د پاره چې هغه د الله د دین د پاره مال خرج کړي، نو هغه فرشته وي اللهم اللهم ته منفقا خلفا، یا الله ورکه د خیرات کوونکو ته خپل ملګری باندې، خپل استاد باندې، خپل چونی باندې خرج کړي، یا الله دل د دې غره بدل ورکا، خامخا روزانه سره ګډه خرج کوي، چاغه دعاګانو د فرشتو کې راځي اللهم ته منفقا خلفا، یا الله ورکه د دې غره بدل دتا. او د ماخام ته سره پور بل فرشته دعا کوي، او چې مال له خرج کوي خو سیږي ضرورت دی لګولو د مال تا، ناغ فرشتوی اللہم آتے ممسکن تلفا، یا اللہ ورکی دی بند ان کی تا حلاکت، اللہ مال حلاک کے حلاکت پیراولی پوشی، ناغ فرشتیم دعا گانے گواری واللہو یعیدکم مغفرتا منہو وفضلا، اللہ وعدہ کہتا اسرا دبخنی منہو دا طرف اخفلناو دا زیاد والی، اللہ ویمال ورکا زبادتا بخنو کما مال ورکا فضلا زبدل مال سوا کما، مال ورکا یؤت الحکمہ من یشاء، دلتوی مال ورکا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، مال ورکا یبسطو زفر آخرا ولما واسع علیم، او مال ورکا زکا الیه ترجون، خاص اللہ تب واپس کولیشی نزبد صداق مال حساب کما، چ سوره دی لوګول نو زورا بدل کوما. اوس چې جهاد کې نو د جهاد د پاره د میدان د جهاد د پاره د امیر او د تنظیم ضرورت وي، تنظیم جوړ کا، خپل امیر جوړ کا، نو د امیر د بیان کوي نو جوړولو، علم تر ال الملائ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیاتو نگوری سردارانو دو بنی اسرائیلو تا پس دو موسیٰ علیہ السلام نا کلچیوی دو اللی نبیین پیغمبر دا چا دید پارو ابعث لنا ملکن پورتا کا جوڑ کا منگ دو پارا یو بادشاہ یو امیر، ملکن بادشاہ امیرم بادشاہ ایسا چا خوک شنو آکی پخپل جماعت کے نقاتل فی سبیل اللہ، جنگ بکو من پلار دا اللہ کے من لیو امیر منتخب کا چھ من جنگیو پلار دا اللہ کے، قالانوی پیغمبر حلا سے تم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو، حل پماند قدر فتاکی توان لریتاسو دا عسے تم، عسا اسم او خبر واری، نو دا تم اسم دا عصا دے، دا اللہ تقاتلو دا ان کتبا علیکم القتالو دا علت دے مخیرولو، اللہ تقاتلو دا خبر دا عصا دے پزید مفول کے، حال عصے تم اللہ تقاتلو ان کتبا علیکم القتالو پتاکے توان لرئی تاسو قریب یہ تاسو اللہ تقاتلو د جنگ نکولو، ان کتب علیکم القتالو که مقرر کلیش پتاسو بان جنگ، که پتاسو جنگ مقرر شو نو توان د جنگ لرئی یعنی طاقت نلرئی، حلا سے توم توان لرئی تاسو ان کتب اللہ تقاتلو د جنگ نکولو، ان کتب علیکم القتالو که مقرر لیجی پتا سبان جنگ، اتعد امیر بکے مشر بخبر منی چه صدر توی آغا خبره چه داغا دو قرآن دو سنسر برابروی، قالو نوی دی وما لنا سدی منگ لرا اللہ نقاتلا فی سبیل اللہ، چې موږ به جنگ نکوو په لار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او تاقی وکلی شیو منگ ده خپلو کورونو نا او ده خپلو زامنو نا منگ باول جنگ نکو زک از منگ نکورو نا او خپل اولاد پاتی شوی دی منگ با جنگی گو ولی نا ننگورا مل تی پاتی شوی اولاد تی پاتی شوی دی خو جنگی گی نا افغانیان او جنگی گا ده امریکانیانو سرا ولما کتبا لیهم القتالو تولو الا قلیل منهم ارکلا چه مقرر کلیشو پا دی بان جنگ ار کلا چې مقرر کړی شو په دای باندې جنگ اول وی موږ لا امیر جوړ کا چې جنگ کو چې جنگ مقرر شونه انکار یو باندې اسرائیل لیکه تولوا واولې د ټول د جنگ نا الا قلیل منهم مگر کم د دینه پاد کم خلکو جنگ کو نوړو نک وسمی جی موږ لا یو مولا چې موږ ته د قران درسونه کوي یره نه نه جی اسنګه چې خوب مولا موږ راکا پیدا کړ چالمونه پیدا کی ویلېږي نو نو خپل استاد او مولا ته په مقابله کې ودرېږي کله وی درس بنکه کله وی توحید بن بیانې کله وی دی وخت کې بنکه کله وی لو بهر حال هغه باندې مانور مراد سره نکول چې مې کوو بس سره من کته پورته کوا دې دو پار الا قلیل منهم مگر کم د دین وانولې دو والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمانو سوره مائده 24 آیات وګورئ تاسو سری رښتم التم بیان کړي قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وی بے شک من چرے ندن نکی گو دی کلی تاہی چرے سو پوری چوی دی دا بنی اس دا امالقا پدی کلی کی زورور منگ نزو زکا مقابلے کرانا او سموئی منگ نزو سو پوری چنے ٹو فو جنوی اگمالا لال تباشو فضحب زا او موسیٰ علیہ السلام تسوئی فضحب زا انتت و ربکا استارب تاسو دوالا جنگی گئی فقاتلا جنگوی تاسو دوالا انا ها هنا قائدون بیشکا منگ با دیزه ناسیو تماشگیر منگ بستا استاد رب دا جنگ تماشی کهو یا ان فضحبزا انتا تو ربکا استا مشرور مشرور حارون علیہ السلام تاسو دوالا رونا جنگو نکوی فقاتلا انا ها هنا قائدون جنگ کوئی بیشک منگ بدل دکی تماشو سوئے زیتا ستوالا زی درسونا کوئی کارزا پکنی زی مالا درسونا ظالم کار دور کرے درسونا دیو قرآنونا دیو کتابونا دیو سرے او سمداؤی خانداؤن لکے فضحب زا تا استاتا ریبان زی جنگو نا کوئی کارزا کوئی بیان نا کوئی والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم نبي غيظ پیغمبر داغه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا دا پیغمبر سوکو مراد پیغمبر نا شمعون عليه السلام یا شمویل عليه السلام او اکثر روایت په شمویل راغلي دي غاب اوی شمویل علیہ الصلوۃ والسلام دیتا ها اوی غیتا پیغمبر داغی ان اللہ قد بعث بشک اللہ مقرر کرے ریستا سود پارا تالوتا تالوت سے ملکن بادشاہ تالوتا ها بادشاہ مقرر ریستا سو امیر مقرر ریستا سو دا گورا دا بازی نمونا یو شانوی په یو زبان کې په بل زبان کې بل شان وی اصل کې بنی اسرائیل دا دولس ټبر ولې وي ذکر چې دا حضرت یعقوب علی السلام زامونو دولس نو هغه دولس زامونو یو یو ټبر جوړ شوو سپدې کې د وینځو اولادو او سپدې کې د اصلو اولادو نو په دا وینځو اولادو کې غالبا تعلق سره ورانوانو لو دوی وی خا تالو سه په موږ باندې امیر یو بیماله ده یو د وینځو په اولاد کې ده ځکه خانان نوابان معتبر خلک وي موږ دې لایق دا دین په خانانو په نوابانو نه دی په وزیرانو دا دین د غربا او شهره بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا للغربا فطوبى للغربا پوښ غربا او دا دین چت کړي قد با سالکم تالوت ملکا تاغنو قالو اعتراض پتوگا انا یکونو له الملکو سرنگی بشی دلر بادشاہی علینا پمنگا و نحنو احقو بالملک منو و منگا دے لائقیو پا بادشاہت سر ددنا منگ دے امیر لائقیو دے لائق نرے و لقو سم پر میدانو دریگی زلائقی مالا کتا سلائقی تا سر سدر لجت زلائقی ولم يؤتى ساعتا من المال او نه دی ورکړی شوی دلرا طاقت د مال نه وګوره د سره مال نشتا اوس وی د سره مال ډیر دی زه کمزورې ما زکه زه امیرې ما هغه خدا ویلو دی امیر زکه پکا نه دی چې دی بیمال دی مغ موتبر او مالدار یو نو چې نه میران موتبر شي نو وی دا موتبر دی د لایق د امیرې نه دی وای کنه د بنی سائلم نمانی ولم یوتا ساتم من المال او نو دیور کړي شوی دلر طاقت د مال نه مال سره نشتا پیسې دولت سره نشتا قال ان وی پیغمبر ان الله استفاه علیکم مال پردا الله انتخاب کړي دا غ پتا سو استفاه ورکړي اغل الله پتا سو او دا انتخاب الله غورواله په سبا نه کوي غوروالی انتخاب الله په سبانه کوي په مال کوي په دولت کوي په وزارت کوي سوره اعراف کې براشید موسی عليه السلام بارک الله سوي اني استفيتك برسالاتي وبكلامي اي موسی عليه السلام ورکلې چون کلې تعالی را پخپلو پیغاماتو زما اخو یو ملنگ سلیو گد بی سرو لی اللہ وی ما تا غور کلی لاغ پا زمانه کی موتبر خلکو قارونو فرعونو نمرودو لیلوی موتبر بات شاہانو داغی انتخاب نکی دی وجز انتخاب کی ان استفیتو کا بی رسالاتی و بی کلامی کلوی وستنعتو کل نفسی ما غور کلی تال را دخپل زان پوشی دارنگی صورت فاتر کی بمراشی سم اورسن الکتاب اللذی سم اورسن الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا چپ وراثت کے میں چال کتاب دخپل علم نصیب کو دو قرآن دو کتاب ناغم غرق آغم منتخب کو چال دا قرآن ملاو شو ناغم منتخب و غرق شو مالدار وزیر بادشاہ غوره نه دی غوره څوک دی ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا ما غوره که خپل کتاب مې ول علم نصیب کو کزنانه یو کنار نه چې قران او سنت زده کوي دا غوره خلق دی سوره النمل پاخر د نل سمې پاره پاخر کې مرাজি سموې ها قل الله وسلام على عباده الذين اصطفى پبندګانو د الله هغه چې ما غوړ کړی دي اصطفى چې الله غوړ کړی دي صفا د الله چې د تعالی طرف نه راشي ښا نیکان بندګان مغوړ کوي وجعلني من المكرمين او ګرځولې مال را دي عزت مندونه یاسین مغوړ کړو صاحب یاسین تا امام غورا کئی خوکمانگ دا اللہ دیت کتاب او د دین سره مینه پیدا کلا قالا نوی پیغمبر ان اللہ استفاہ علیکم بیشک اللہ غورا کلی دلر پتاسو او ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت من ستاسو پنیز دا اللہ پریزگار ستاسو رے دا پریز نرے چه اشراق منزون لزور ورکا دا متقین رے چه ده زوها منزون لس ورکا زور ورکا دا متقی نده چه ده شپه تحجد لزور ورکا اصل متقی داره چه زان ده هر گناه نبت ساتی زان ده هر حرام و نبت ساتی کتر دیر تحجدو نکه کته دې زوحا او شرقا اشراقونه کې او دې خوا شومي خوري سلوي اختیار خوري کلیز خوري منخت د بابا خوري چوریان خوري دا شربتونه د محرم سکې نو تا د سفید شو دغه تعالی صدر کې نه ورور ځان د حرام نه بد ساته ان الله استفاه بشک الله غره کړې غلرا علیکم پتاسو وزاده بصبر واليقين تنال الامامه في الدين امام قیم په صبر په دین باندې په مضبوطوالي ا او پک لکوالي انسان ته الله مشرین سب کې دنیا کې وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا او وجب تعالی ابراهيم رب بكلمات فاتمهن قال اني جاعلک للناس اماما مشری ملاویگی امارت ملاویگی انتخاب ملاویگی نو دا اللہ دا طرف نا پتندار ای انی جاعلک للناس اماما زتا مشر گرزوما زتا امام دنیا کے گرزوما اللہوی نو ہر پلار پا بچی بانے مہربان ای نو آقا دا بچی دا پار سوال کئے قال ابراهيم عليه السلام من ذريتي الله زما اولاد کوم داسې قابلیت خلق پیدا کړ چې مشران جوګه جوړ شي قال نو الله لا ينالو عهد الظالمين څوک چې ظلم په لار لاله اگر کده پیغمبر جوړ ولې نه ده نو هغه لایق د امامت نه ده د امامت لایق هغه څوک دی استفا هو چې زه غره دې منتخب کما وزاده بستتن فی العلم او زیاد کرے او دلالا طاقت پا علم کی فراخی پا علم کی اللہ اولا خیلم ام نصیب کرے او اصل علم الافلام علم کی عہدی دی اصل علم دو قرآن و دو سنت دے چھے دو قرآن و دو سنت علم تاتے ملاوی اصل علم دارے والجسم او حمتیو دانا چھے غر جسیمو الله غوخ نه خو هي الله د سورب سره مینا نه کوي پوشه ا دنه جسم معنا همتي وڅکل کی غوچ همتي ارز لزان نس خپل ملګری ته د ملګری ته پوش کوي والله یو دی ملکو میشاو دنه چې متبر پسه کردا والله یو دی ملکو میشاو الله ورکه بادشاہی د دنیا چاله چخوغشي اے د دنیا حکومت هغه چاله ورکه چې چاله خوغشي د دین وروواله هغه چاله ورکه چې سوکي خوغشي والله واسع علیم الله دې فراخ کوونکې پویا د امیرې د پاره څو شرطونه درالل درې یو استفاه چاله ورکی دویم فل علم او دریم فل جسم او سلورم یوتی ملکه میشا دا د الله خوخه د چاله ورکه دې کې ته نه ځایږي ما ته نه ځایګو وقال لهم نبيهم نبي غيث پیغمبر داغي ان ايه ملکه ايات يكم تابوت فيه سكينه من ربكم وي غيث پیغمبر داغي بشکا نخاد بادشاه داغي وي زچ شو هغه تاسو امیر جوړ کو ناغه سره سړي هغه په څه فیصله کوي قانون چې وسره نشتا از زاده فیصله ما کوي نو الله حکم راوړيږي چې نه دا غد امیرې نه خدادا چې اغله به تورات ملاوش فرشتي به بکس راوړي په بکس کې به تورات پروتي او دا غ پکور کې به کیږي د تالو سه پکور کې به کیږي تالو سه باغ بکس کولاو کې تورات به روبه چې په فیصله کوي الله یې بندوبه سمجھا کوي ته په خپل ځان چې امیر جوړې په خپل ځان امیر زمیر چې امیر کړې نه لستاب الله سب بندو پسو کې الله بس تاسو ها خیال وساتي وی هغه تا نبی اوم پیغمبر دا ان آیت ملکه به شک نه خد بادشاہ دا غدارا شرا بشي تاسو ته صندوق فی پدی صندوق کې با سکینت اطمینان من ربکم د طرف رب تاسو نه وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى او باقی مان دبوی دا غسنا چه پری خود ری خاندان د موسیٰ علیہ السلام وآلُ حارون او خاندان د حارون سیب علیہ السلام تحمله الملائکتو نو هارون علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام سپرغیو تورات ویخشا دلتا کی وی باقی او سکینہ اغا امساو پٹکے د موسیٰ علیہ السلامو پا پٹکی او پا امساوانی سکینہ نرازی روڑا پوشی اونو پټګه او امسا فرشته ریوړي چې دا پته ته پدې فیصله کاوه پامسا په پټکي فیصله کیږي رسړیا دای د ځان یو دلیل اوس هم چیرته یو ویخته پیدا کړي وېدا مو شریف دی مو په فارسی کې څه ته وي ویخته ته وي مو ویخته شریف نو ویخته دی ټیک شو الله د بوډي ویخته شریف دی ا بوډي څوک وا پته لګي یو معلومه راغلی نه معلومه علاقا منگا اغا احادیث چه ده پیغمبر نا پس سی سند بانی معلوم نی سی سند نی رسیده لی منگا اغا نمانو او تا هم یو اختر اولی دا مو شریف ده او دا پتکه او دا پانان دا سا پتا لگی پس سی سند ده یو پیغمبر پتکه رولا امسا رولا پیزار رولا منگ بے دستور گرانجو گرزو کچه پس سی سنده سند نشتا اشرت به یو امسا کونټی په داد فلانی کونټی وا داد فلانی امسا وا دین په دې ثابت دي او پرلوته شورانو باسي داد فلانی د موسی علی السلام په اړه دلیل سره خلق ویلی دینو تا ویلی ما ویلی باندې دین نه ثابت دي دین هغه دی چې هغه د قران او د سنت او په سي سند باندې موږ تدار رسیدلې لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ک دین کی سند نه وے بیٹھے چا سوی نا غبے کول نو نا دین کی سند ضروری دی آیات یکم التابوت رب جتا اس سندر پای کی با سکینت اطمینان وی من ربکم د طرف در اس سنا اطمینان شی اغه سره اغه تورات دی اطمینان شی د الله کتاب دی ګورا حدیث کی راجی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونه ویتدارسونه یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینهم الا نزد علیہم سکینہ چه سود اللہ کتاب لینو پاری اتمینان راجی سکینہ اتمینان دزلده خوشالی دزلده نفس خوشالی اطمینان په تورات باندې خوشاله ده ذات خوشالي ده الله په کتاب باندې راتلا ولې یو سره سوره خفای غمجنی بیماری تکلیفی خو چې ده الله کتاب سره پیوس شي هغه سره ختم شي خدای ګواه ما بیګا سخت تکلیف تر کړی د شپې او ما بالکل ما وزنه سبق نه سار ما په خپل کمره کې موس کړی جمعه تم نو مزه خو بیا له گزاره والا شم یو خو زکام واله مری مو خوږیږي او ډېر تکلیف زه ما تا خو بیا مې مایره زما طالبان له سبقونه وو یو خلک په انتظاري نو زه خو چې کله سه زما اوسه زمانه ختم شو د اطمینان کتاب دی ها تحمله الملائکه تو چې پورته کوي باغله را فرشتو او کې به دي پورته کړي وای اغا صندوق لدا فرشتو و تزع فی بیته او کی بیری پکور داغ کی ان فی ذالکا ان دا تیار قانون بول اللہ ور کی یقینا پدے کی سازم شان نخری لکم ستاسو دو پارا پا امیرے د تالوت سیب کی دادا غد امیرے لویا نخدا و ان کنتم مومنین